یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال تک نہ تھا۔